نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ndelea darasa yetu katika tafsir ya surati ar-Rum. Yakulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الله سبحانه وتعالى بعد كويلزا نكوزيتا جزيل شبه والذكوانازو الكفرة المشركون نيال ونيجميا كتكمبوياو يا باطل نكوزيفونجا وجزاو نكوباينيشا نكوبامبانوا آية الله سبحانه وتعالى كبامبانوا كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون إن شاء الله كباينيشا كوا متمانيو نفسي زاو ndio yanayowafanya watu wawe katika hali hizo watu wafanye yale wanayofanya. Baada ya kuelezea hayo Allah سبحانه وتعالى akamwamrisha mu'min aachane na watu ambao yattabi'una ahwaahum wanafuata matamanio ya nafsi zao. Thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi' ahwaa alladhina la ya'lamun, kama anavyosema Allah katika aya nyingine, kisha tumekujalia wewe juu ya sheria, tumekuwekea sheria ya Allah, fattabi'ha, iweke ifuate hiyo sheria, wala tattabi'a ahwaa alladhina la ya'lamun, usifuate matamanio ya wale ambao hawajui. Umeshaona namna makafiri walivyo, namna washirikina walivyo, na yale yanayowapeleka katika hali zao. Wewe muumini watakiwa uweje? Allah akamwamrisha muumini asimame katika dini ya sawasawa, ad-dinul qayyim al-mustaqim, ihdina as-sirata al-mustaqim. Allah akamwamrisha mwanadamu asimame katika njia iliyonyooka kwa kusema fa aqim wajhaka lid-din hanifa. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa. Hebu usimamishe uso wako katika dini ambayo ni dini ya tauhid. Kwa maana uelekeze uso wako katika dini ya sawasawa, dini iliyonyooka, dini ambayo ni dini ya tauhidi kinyume na shirki, tena ni dini ambayo ni fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, ni umbile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba watu juu ya umbile hilo. Uislamu unaendana na maumbile ya mwanadamu, tauhid, sunna. Ukitazama kitabu kadhalika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam utakuta maswalihi ya mwanadamu, faida anazozihitaji mwanadamu zote duniani na akhera anazipata kwa kitabu na sunna. Utakuta maswalihi ya mwanadamu anaweza kuyafikia kwa kusimama katika kitabu na sunna, kwa maana ni dini inaendana na maumbile ya watu, haikhalifu maumbile ya watu. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inaendana na maumbile ya watu ambao wako katika fitra, katika hali ya kawaida. La tabadila li khalqillah, hakuna mabadiliko katika umbile aliloliumba Allah. Dhalika dinul qayyim, hiyo ndo dini iliyonyoka. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini wengi wa watu hawajui, ndo maana wanaacha Uislamu, wanaacha kitabu, wanaacha sunna, wanamil katika shirki, katika bid'a na mambo kama hayo, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Qala as-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi, ya'muru ta'ala bil ikhlasi lahu fi jami' al ahwali wa iqamati dini. Anaamrisha Allah kumtakasia yeye dini katika mambo au katika hali zote, fi jami' al ahwali wa iqamati dini, na kuisimamisha dini yake Allah. Allah anaamrisha yeye umpwekeshe katika hali zote, katika shida, katika raha, katika kupata, katika kukosa, katika kila hali utakayokuwa nayo lazima umpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqamati dini kadhalika, Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru bi iqamati dini, anaamrisha kuisimamisha dini yake, uisimamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia ndani ya nafsi yako, kadhalika nje ya nafsi yako, kadhalika kwa wenzi wako. Faqal fa aqim wajhak ay insibu wa wajjihu ila ad-din, unyoshe uso wako na uelekeze katika dini. Alladhi huwa al-islam, dini ambayo ni Uislamu. Wal iman wal ihsan, na iman na ihsan, kwa sababu dini ndani yake kunaingia vipengele vyote vitatu vya dini. Al-islam wal iman wal ihsan, Uislamu, iman na ihsan, na yote haya yakiungana maneno matatu, kila moja linakuwa na maana yake. Uislamu unakuwa na maana ya al-amalu dhahira, kwa maana ya matendo ya nje kama vile swala, zaka, hajj, saum, shahada kwa mdomo. Katika matendo yote ya nje yanaingia ndani ya neno al-islam. Kadhalika al-iman kunaingia al-amalu al-batina, matendo ya ndani, al-iman, al-ikhlas, at-tawakkul, al-khawf, ar-raja, al-khushu' wa ma ila dhalik, yote yanaingia katika upande wa imani. Kwa hiyo isimamishe dini yako katika upande wa matendo ya nje na matendo ya ndani. Kadhalika ihsani inaingia katika haya yote mawili, matendo ya ndani na matendo ya nje. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kwa uelekeze uso wako katika vipengele vyote vitatu vya dini, kwa kusilimu na kuamini na kufanya ihsani. Tena ihsani katika sehemu zote, ihsani katika haki ya Allah, ihsani katika makhluqati, viumbe wa Allah. Bi anta tawajjaha biqalbika wa kasbik, uelekee kwa moyo wako na kwa vitendo, kwa makusudio yako, kwa maana kwa nia yako. Wa badanika, na mwili wako. Ila iqamati sharai'i dini dhahira, katika kusimamisha sheria za dini za nje, kaswalati wa zakati wa sawmi wal haji wa nahweha, zote hizo zisimamishe sheria za Allah. Wa sharai'ihi albatina kal mahabbati wal khawfi wal raja' wal inaba, yote haya uyaelekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al mahabba wal khawfi wal raja' wal inaba yote, والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة بأن تعبد الله فيها كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كوي الله نكوامرشا ووي ومعبد الله كما vile unamuona, hata kama ukiwa wewe umuone basi ujue kuwa yeye Allah anakuona. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, ukiwa wewe umuone hakika yeye Allah anakuona. Kwa umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hali hiyo, umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya kuhudhurisha moyo wako kwa ikhlas, hiyo ndiyo ihsani katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khassa Allah iqamata alwajhi li anna iqbala alwajhi taba'un li iqbali alqalbi, na Allah subhanahu wa ta'ala amehusisha tu kuelekeza uso. Fa aqim wajhak, hajasema badanak, wala hajasema yadak, wala rijlak, hajasema vilivyobakia. Kwa nini? Kwa sababu li anna iqbala alwajhi tabaa li iqbali alqalbi, kwa sababu kuelekea kwa uso kunafuatia kuelekea kwa moyo. Sehemu ambako moyo uliko mara nyingi uso na mili kule. Sehemu ambako moyo uliko ndiko uso unakoelekea. Mtu anakwenda na anafuata kila ambacho moyo wake ndipo ulipo. Wayatarattabu ala al-amrayn sa'yul badan, na kunaambatana juu ya mambo mawili, moyo pamoja na uso, kuhangaika kwa viungo. Kwa maana zile harakati za viungo vilivyobakia zinafuata moyo, kadhalika zinaufuata uso. Sehemu ambako moyo umewaza, uso wa mtu tamili kule. Uso mara nyingi unaendana na moyo. Uso mara nyingi unaendana na moyo. Na ndio maana mtu akiwa amekuchukia ukimtazama tu hivi unaweza kujua ah, fulani ya dumu. Chuki inakuwa moyoni eh? Chuki ni katika amali al-qalb. Lakini unaweza kuutazama uso ukajua ah, kwa sababu uso mara nyingi unaofuata moyo. Na mtu mwenye bashasha kadhalika, mara nyingi bashasha ya uso inaofuata moyo. Kwa mara nyingi uso unaendana na moyo. Kisha baada hapo vitawatia viungo vingine, utampiga kama unamchukia, au utampa zawadi na kadha, utaongea maneno mazuri, utamtembelea au utamhama. Viungo vingine vyote vitafuata moyo, kadhalika uso. Kwa hiyo Allah akasema fa aqim wajhaka, kwa sababu uso wako ukimili kule, bila shaka moyo wako ndiko uliko. Na baada hapo viungo vyako vyote vitakuwa vinamili katika dini, ikiwa uso wako na moyo viko katika dini. Kwa hiyo faaqim wajhaka lid-din hanifa, uelekeze uso wako katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan ay muqbilan ala Allah fi dhalika mu'ridan amma siwahu. Hii ndio maana ya hanifa. Ndio maana ya hanifa. Ndio maana ya kuwa mtu wa ikhlas, tauhid. Ndiyo mila ya Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kadhalika mila ambayo tumeamrishwa sote tuifuate. Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam alikuwa ni mtu wa tauhid, muqbilan ala Allah, mu'ridan ani shirk. Alikuwa ni mwenye kuelekea kwa Allah, yuko mbali kabisa na shirk, mbali kabisa na shirk. Na hii ndio maana ya neno hili mila au dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni al-hanifiyya. Mila ni hanifiyya, kwa maana ni mila ya kujinyenyekeza kwa Allah na kuleta ikhlasi kwa Allah na kujiepusha na shiriki kwa aina zake zote. Ndiyo mila ya Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa hadha al-amru alladhi amarana amara wa hadha al-amru alladhi amarnaka bihi, na hii amri ambayo tumekuamrisha, yani Allah subhanahu wa ta'ala, amri ambayo amemwamrisha mwanadamu, huwa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, ndilo umbile la Allah ambalo amewaumbia wanadamu. Hilo ndo umbile ambalo Allah kalichagua akawaumba wanadamu juu ya umbile hilo. Umbile lipi? La Uislamu. Katika sheria zote za Allah subhanahu wa ta'ala, kuzifuata sheria za Allah unakamilisha umbile lako, unakamilisha umbile lako ambalo Allah amekuumbia. Na kila kipengele unakiacha katika dini ya Allah, katika sheria ya Allah, unajipunguzia katika umbile lako alilokuumbia Allah subhanahu wa ta'ala. Unajitia udhaifu, imma kwa hisi au kwa maanawi, imma uone au usione. Lakini kila sheria unayoiacha katika kitabu au katika sunna, hiyo inakutia illa wewe katika umbile lako. Na kila sheria unayoifuata, ndivyo unavyozidi kujikamilisha katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba nayo. Wa wala fi 'uqulihim husnaha, na Allah akaweka katika akili zao, kwa maana ni fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha, ni umbile la Allah ambalo Allah amewaumbia watu. Wa wadaa fi uqulihim husnaha, na akaweka katika akili za watu uzuri wa hilo umbile. Uzuri wa huo Uislamu unaingia katika akili za watu kwa yule ambaye akili yake haijachafuliwa. Atauona uzuri wa Uislamu, mahasinul Islam, mahasinud din. baadhi ya wanachuoni wameandika baadhi ya kutub, baadhi ya rasail kuhusiana mahasin al-Islam, mahasin al-din, mazuri ya dini ya Uislamu. Lakini zuri la kwanza kabla yote ni at-tauhid. Hayo mazuri mengine, masala birrul walidain, masala husnul jiwar, masala ya kadha, masala al-ukhuwa, mambo mengineyo, ujirani mwema, udugu, kuwatendea wema wazazi na mambo mengineyo. Yawezekana hata watu wote wakawa wanayaona na wanayakiri na wanayafuata asilimia kubwa, hata wasiokuwa Waislamu, hata hizo adiani nyinginezo, Mayahudi na Manaswara, lakini wakawa wanaacha jambo ambalo ndo aslu aswil, ambalo ni tauhid. Uzuri wa Uislamu, mahasinuddin, yanaanza katika kipengele cha tauhid. Dini safi ya kumpwekesha Allah, kusafisha moyo. Tauhidi na usafisha moyo inaondosha uchafu katika moyo. Moyo unakuwa huru, haujafungwa fungwa na minyororo ya shiriki na khaufu ya vitu, viumbe, mali, kadha, majini. Moyo unakuwa huru, umeusafisha. Hapo ndipo naanza kupata mahasinu dini, mazuri ya dini. Kisha baada hapo mahasini yote yanayopatia mazuri ya dini katika kuwatendea wema wazazi, uzuri wa dini katika kuishi kwa wema na ndugu zako, kadhalika ujirani, kadhalika usafi, kadhalika masala ya al-ahli wal-usra, masala ya kifamilia na mambo mengine yote yanayofuatia, yote yanaingia katika mazuri ya dini ya Uislamu. Hii ni kuonyesha namna ambavyo Uislamu ni umbile ambalo Allah amewachangulia, na wote wanaokhalifu umbile la Uislamu lazima wapate madhara. Na ndio maana utakuta sheria Allah Subhanahu wa Ta'ala imeharamisha kila ambacho kinaleta madhara katika umbile la mwanadamu. La dharara wala dirar. Kauli ya Nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakuna kujidhuru wala kuwadhuru wenzako jambo lolote. Ndio maana vikaharamishwa vitu kama pombe, kukaharamishwa vitu kama mirungi, kukaharamishwa vitu kama bangi, kukaharamishwa vitu vinavyofanana hivyo, kukaharamishwa masigara na mambo mengineyo. Ah, ni pesa yangu. Ndiyo, sheria inalinda mwili wako miongoni mwa yale ambayo sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala imekuja kuyalinda na kuyahifadhi, ni pamoja na nafsi. Kwa kukaharamishwa kila kinachogusa uchafuzi wa nafsi yako, hata kama ni kwa pesa yako, tena wewe ni barabara, unasema sasa mimi niko peke yangu, sasa hata nikilewa namdhuru nani bwana? Familia yenyewe sina. Sasa nikivuta sigara namdhuru nani? Mke mwenyewe sina, labda kwamba atasikia harufu mbaya, si ndio? Ndiyo, sheria Allah inachunga wewe mwenyewe na nafsi yako tu. Usidhuru nafsi yako. Nafsi ni amana, umepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio maana utaona katika aya tulizozitaja, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yaqilun. Al-aqulu taqilu din Allah. Akili ndio zinaielewa dini ya Allah. Ukichafua akili huwezi kuielewa dini. Ukichafua akili utavuruga dini yako. Ukichafua akili utavuruga maisha yako. Maisha yanatengenezwa na akili. Dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inatengenezwa na akili. Kwa uwe na uelewa mzuri ili uweze kuzielewa aya za Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Unapoichafua akili unaingia kuichafua dini ya Allah, imma kwa kukusudia au pasina kukusudia, au kwa kujua au pasina kujua. Kwa vitu hivyo vikaharamishwa kwa sababu vinaenda kinyume na fitrat Allahi lati fatara nasa alaiha dhalika dinu alqayyim walakinna akthara nasi la ya'lamun. Kwa sheria Allah Subhanahu wa Ta'ala ikaharamisha vitu ambavyo vinakwenda kinyume na umbile halisi ambalo, au vitu ambavyo vinakwenda katika hali ya kubadilisha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo inaendana na maumbile. Wa wada fi uqulihim husnaha wa istiqbaha ghayriha. Na Allah akaweka katika akili za watu, akaweka katika akili za watu uzuri wa hii sheria, wa hili umbile la Uislamu. Kwa maana umbile la Uislamu, ule Uislamu wenyewe unaingia katika akili. Hata baadhi ya vitu ambavyo mtu anaweza kuwa nafsi na vikataa, lakini akifikiria akili yake ikiwa imetulia, utaona ah, ndio maana Uislamu kadhaa bwana. Mtu anaweza kuwa anakunywa pombe tu, anakunywa, niache bwana pombe, si nanunua kwa hela yangu. Lakini siku akidundwa na chupa ya bia, ndio maana Uislamu akaharamisha pombe bwana. Sindiyo? Naweza kusema hivyo. Kuna vitu katika sheria ya Allah, kimya anapoguswa na anajua, ah, ndio maana Uislamu uko hivyo. Wao wana ndoa za pingu, hamna talaka. Kwa hali yoyote ile hamna talaka. Pindi wakiuana wana ndoa wawili, mmoja akamchinja mwenzake, ndio maana Uislamu kapewa talaka, ukaweka talaka bana. Eh, ndio maana kuna Uislamu kuna talaka bana. Mtu amemchoka, hawezi kuishi pamoja, maisha hayaendi, hali haiko salama, wanaachana kwa wema. Hakuna kuuana. Au mzazi mtu, sasa bora angemwacha mwanangu, kusindo kumuua. Ndio anajua kwamba kumbe ndio maana Uislamu kadha. Ndio, akili zikitulia katika hali fulani zinakubali kwamba sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio zina haki ya kufuatwa. Si ndio? Au mtu akavurugwa, akavurugwa katika ndoa, akatoka nje ya ndoa, akafumaniwa, akapigwa ngumi, ah. Ndio maana Uislamu kaweka bana ndoa mke zaidi ya mmoja. Si ndio? Ningekuwa Muislamu mimi ningeoa wake wawili. Sasa hana uwezo au hayuko katika Uislamu, matokeo yake ndo hayo. Naam, tunawakaribisha katika Uislamu mashaallah, fitratullahi allati fatara an-nas 'alayha. Kila khair inapatikana katika Uislamu. Nelewana? Wakala vibudu vikawadhuru. Ah, ndio maana Uislamu kaharamisha kula vilivyokufa bana. Hii mnyama anachinjwa mashaallah, damu inamwagika. Kwa adhabu au kwa nahru. Ndio. Kwa hiyo damu lazima imwagike ili nyama iweze kuliwa safi. Sio kula vibudu juu kimekufa kufaja au umekuta kimekufa na mambo kama hayo. Tayib, almuhimu hayo madhara wakawa wanayapata kwa sababu wanaacha umbile ambalo Allah amewaumbia watu. Na mambo mengine yanayofanana na hayo. Kwa utakuta madhara mengi yanatokea nje kwa sababu ya watu kukhalifu dini. Ni juu yetu kunyenyekea katika sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayuhal ikhwa. Kadri utakapofuata sheria Allah utakuta madhara mengi unayokwepa. Pasina kujua umeshapita sehemu, ah, nimepita yale na lile nimesalimika kwa sababu ya Uislamu. Mambo mengi sana, yakiwemo maradhi ya kila aina, yakiwemo majanga mbalimbali, yapo mengi utayakwepa kwa sababu umejisalimisha katika sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayib, kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akatengeneza katika akili za watu kukubali yale mazuri ya Uislamu. Wastiqbaha ghairiha, na kuchukia yale mambo ambayo kwa kinyume na umbile hili, kuchukia yale mambo ambayo yana madhara katika mwili, katika maumbile ya mtu, maumbile ambayo kwa kinyume na Uislamu. Kwa hiyo Allah ameweka katika akili jambo ambalo linakwenda kinyume, akili inalikataa. Fa inna jamia ahkami shar'i, kwani hakika sheria zote za sheria, hukumu za sheria zote za Allah, adh-dhahirati wal batina, za nje na za ndani, qad wala Allahu fi qulubil khalqi kullihim, Allah ameweka katika nyoyo za viumbe wote, almaila ilaiha, kumili kwazo. Hizo hukumu kwa mtu ambaye ametulia, hajachafuka, hajaharibika, ndani ya moyo wake atajikuta zile sheria zinavutia kwake. Fawala fi qulubihim mahabbata alhaqi, akaweka katika nyoyo zao mapenzi ya haqi, wa ithara alhaqi, na kuichagua haqi. Wa hadha haqiqatul fitra, na hiyo ndiyo hakika ya fitra, umbile la asili ambalo Allah amewaumbia watu. Kwa hiyo Allah ameweka katika nyoyo za watu kuipenda haqi na kuichukia batil. Wakati mwingine mpaka ile aliye kwake ndio anajua kwamba mfano wale watu wanaocheza kamari hawezi akakuelewa ikiwa yeye anakula yeye kila siku. Acha siku agongwe, gari yake ichukuliwe, laki yake moja ichukuliwe, utaona namna anavyolaani kamari. Si ndio? Lakini akiwa anakula yeye kila siku, huwezi kumwambia bwana kamari haifa, haiwezekani bwana. Haiwezekani. Siku akigongwa akaweka begi lake likachukuliwa, akaweka simu yake ikachukuliwa, akavuliwa kiatu chake. Kuna watu wanaliwa kamari mpaka wanaonewa huruma. Mpaka kiatu kinachukuliwa, anatembea peku peku, anarudi. Haiwezekani. Anavua na shati bwana, labda nitafaulu kuanzia shati hapo. Haya shati inaondoka. Suruali anabaki na bukta, bwana nirudi nyumbani, narudi analia. Siku hiyo ndo anaona kamari, kumbe bora iko haramu. Kwa hiyo wengine wanakuwa katika sura hizo. Kwa hiyo hadha haqiqatul fitra, yani maumbile ya kawaida yanakataa yale mambo ya haramu, hayafai. Haki ndo sawa kwa sababu zile ni dhulma. Wa man kharaja an hadha al-asli, na atakayetoka nje ya asili hii, fali aridhin arada li fitratihi, ni kwa sababu ya kitu ambacho kimeingilia fitra yake, ni kwa sababu ya kitu fulani kiziwizi kilichoingilia fitra yake, maumbile yake, afsadaha, kikaharibu. Yeyote ambaye atatoka nje ya asili akawa anapenda batil, anachukia haki, anapenda jambo baya analichukia zuri, basi kuna kitu fulani ambacho kimeingia, kuna kiziwizi ambacho kimeingilia fitra yake kikaichafua, kikaiharibu. Kama kala nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kuwa kila anayezaliwa anazaliwa katika fitra, katika umbile safi la kuipenda haki na kuichukia batil. Lakini baadaye malezi ya wazazi wake wanapomweka mtoto huyo, ndo watamfanya kuwa ni Yahudi, akapenda fitra za Kiyahudi, fitra za Kiyahudi, tabia za Kiyahudi au za Kinasara au za Kimajusi. Kwa hiyo zile fitra zitakuja baadaye, baada ya kuwa ile asili iliondoka. Lakini hata mtoto akizaliwa katika hali ya kawaida, mdogo mdogo hivi, akakuwa katika maumbile ya kawaida, hajajichanganya na watu wachafu, kuna vitu atakuwa havipendi kabisa, hataki kuviona, akiviona anashtuka. Lakini ukimchanganya kikaa, atazoea, asipoenda kule ugomvi anakutoroka, si ndio? Kwa sababu kuna kitu kimeingilia sasa fitra yake, kimemchafua. Lakini asili mara ya kwanza mtoto ametulia ndani, umemzaa katika hali ya mazingira ambayo ni mazuri, ukamlea katika mazingira hayo, akakuwa mashaallah, anasoma madrasa, yuko kadha, anafundishwa. Siku akiona watu wanapiga ngoma, wanacheza ngoma, wako uchi, ngoma kubwa kubwa zile, anakimbilia ndani. Si ndio? Hataki, anaona vurugu, haiwezekani sasa. Lakini mwache asikilize, siku ya kwanza aende au aende na mama yake. Kuna mama ndo anamwambia mtoto, mwanangu njoo. Anashuhudia akifanya hivi. Siku kishangara na mtoroka, kisikia hiyo ngoma anatoroka mwenyewe. Chacha, yuko wapi? Anaenda kitoa katikati ya ngoma. Kitoto kinaruka huko. Kwa sababu gani? Maumbile yameshachafuliwa. Kwa hiyo yale maumbile ya asili yanachafuliwa baadaye. La tabdila li khalqillah, ay la ahadun yubaddilu khalqallahi fayaj'alu al-makhluqa ala ghayri al-wad'i alladhi wada'ahu Allah. Hakuna yeyote wa kubadili umbile ambalo Allah amewaumba viumbe wake. La ahadun yubaddilu khalqallahi, hakuna yeyote wa kubadili umbile la Allah alilowaumbia viumbe. Fayaj'alu al-makhluqa ala ghayri al-wad'i alladhi wada'ahu Allah, akamfanya kiumbe katika umbile kinyume na umbile la mwana aliloumbiwa na Allah. Sio, hakuna. Kwa hiyo hakuna yeyote wa kumbadili kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amemuumba kiumbe katika hali ambayo ndiyo aliyoichagua yeye mwenyewe, na akamwekea dini, sheria ambayo inaendana na umbile hilo. Ukiweka sheria zinginezo huwezi, lazima zitakuwa na madhara tu. Hakuna kuoa kwa sababu ni padri au ni kadha, hakuna kuolewa kwa sababu ni sister. Amna, haiwezekani. Tuwataleta shida duniani tu, shida tuna taabu duniani, tutaanza kusumbuana tu huko ulimwenguni, si ndio? Wataanza kusumbuana, mara wabadili sheria, mara sio makesi yamekuaje, mara sio amefutwa upadri, sio amefanya fanyaje. Ni mambo yasiyowezekana, kwa sababu Allah hajakadiria hilo. Hilo si umbile alilo Allah aliloumbia watu. Umbile Allah aliloumbia watu sio hilo. Kwa yote atakayechagua umbile lingine, afahamu ya kwamba haliwezi likawa umbile aliloumbia Allah binadamu hawa. Dhalik ay alladhi amarna bihi, hiyo sheria ambayo tumeiamrisha, hiyo dini ambayo faqim wajha kaliddini anifa tuliyoiamrisha. Ay dhalika alladhi amarna bihi, hiyo ambayo tumeiamrisha. Ad-dinul qayyim, ay at-tariqul mustaqim, njia ambayo imenyooka, hiyo ndo njia iliyonyooka. Njia isiyokuwa hiyo ni njia iliyopinda na ni njia ya shaitani. Ad-dinul qayyim ay at-tariqul mustaqimul musilu ila Allahi wa ila karamatihi, ndiyo njia inayofikisha watu kwa Allah na kuwafikisha katika karama za Allah subhanahu wa ta'ala, kupata radhi za Allah, kupata pepo ya Allah, Kwa hiyo hiyo dini iliyonyooka ndiyo itakayowafikisha, ukifuata iliyopenda tayari umeacha njia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kunaendewa kwa njia iliyonyooka. Ihdina siratal mustaqim, njia Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka. Kwa atakayefuata njia nyingine ameacha njia iliyonyooka ya kwenda kwa Allah, amefuata njia za shaitani, lazima ni kuangamia. Kwa hiyo Allah kaamrisha watu waifuate njia inayofikisha kwake, ndio naingiza watu katika pepo yake, watu watapata radhi zake. Vinginevyo watu hawafikii katika karama za Allah, wataishia katika moto, wataishia katika kuadhibiwa, wataishia katika mashimo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala hawaendi. Fa inna man aqama wajhahu lid-dini anifa, kwani hakika yule atakayesimamisha au atakayeelekeza uso wake katika dini ya tauhidi, fa innahu salikus siratil mustaqim, huyo ni mwenye kuipita njia iliyonyoka. Fi jami'i sharaihi wa turuqihi, katika sheria zake zote, katika sheria za dini hiyo zote na njia za dini hiyo zote. Atakayeelekeza uso wake katika dini ya tauhidi, huyo ndiye aliyeshika njia iliyonyoka katika sheria za dini hiyo. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini wengi wa watu hawajui njia hiyo. Fala yata'arrafuna ad-din al-qayyim, hawajui dini ambayo imenyoka. Fala yata'arrafuna ad-din al-qayyima, hawajui dini iliyonyoka, hawajui dini iliyonyoka. Wa in arafuhu, na hata kama wakiijua hiyo dini iliyonyoka, lam yaslukuhu, pia hawaipiti hiyo njia iliyonyoka. Kwa hiyo wewe simama katika dini iliyonyoka, ujue watu wengi, walakinna akthara an-nas la ya'lamun, ndio maana ni ya watu wachache, wanaonyoka ni wachache, wengi wanaumia katika njia hizo. Munibina ilayhi fattaquhu, katika hali ya kunyenyekea kwake, wattaquhu, na mcheni Allah, mcheni yeye. Fuata dini iliyonyooka katika hali ya kujinyenyekeza kwa Allah, kwa maana mjinyenyekeze kwa Allah. Wattaquhu, na mumche yeye. Wa hadha tafsiru liiqamati alwajhi lid-din, na hii ni tafsiri ya kunyosha uso, kuelekeza uso katika dini, kwa maana kunyenyekea moja kwa moja na kumcha Allah. Fa innal inabata inabatun inabatul qalbi wanjidhabu dawa'i, kwani hakika inaba, unyenyekevu wa kweli, unyenyekevu wa kweli ni unyenyekevu wa moyo. Wanjidhabu dawaihi limaradhi Allahi ta'ala, na kuharakisha vile ambavyo ni dawai, vile vichocheo vinavyokuelekeza katika radhi za Allah. Kwa hiyo ni kuelekeza moyo, kadhalika dawa wanjidhabu dawa'i, na vile vile kuharakisha vile vichocheo vya moyo vinavyokuharakisha katika kupata radhi za Allah, kwa maana viungo vyako, mwili wako wote, kujinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayalzamu min dhalika hamlul badan, na kunaingia au kunalazimiana na hilo jambo la kubeba mwili. Bimuktala ma fil qalbi, kwa muktadha wa kile kilichoko moyoni. Ikiwa kilichoko moyoni ni mahabba, ni mapenzi ya Allah na kumwogopa Allah, lazima ubebe mwili wako kuswali lillahi na kuacha yale aliyoharamisha Allah lillahi. Lazima ubebe kuendana na moyo wako namna ulivyo. Kwa hiyo lazima uelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fashamila dhalika al-ibadati adh-dhahira, hilo likaenea ibada zote za nje, walbatina na za ndani. Wala yatimu dhalika illa bitarki almaasi, na hilo haliwezi kuwa isipokuwa ni kwa kuacha maasi ya adh-dhahirati walbatina, ya nje pamoja na ya ndani. Falidhalika qal wattaquh, na mcheni Allah. Fahadha yashmalu fi'la almamurati wa tarka almanhiyati, hilo linaenea kufanya maamrisho na kuacha makatazo yote ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khassa min almamurati as-swala, na akahusisha katika vile vilivyoamrishwa swala, likaunha tad'u ila al-inabati wattaqwa, kwa sababu swala ndiyo inayoelekeza katika unyenyekevu na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqim wajhaka aw wa aqim as-salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, simamisha swala kwani swala inakataza mambo maovu na machafu. Kwa hiyo ameihusisha hapa swala pamoja na kuwa inaingia matendo yote ya ibada ya ndani na ya nje, lakini ameihusisha swala tu kwa sababu swala ndio itakayokupelekea kufanya maamrisho na kuacha makatazo yote. Fahadha i'anatuha ala taqwa, hii ndiyo msaada wake katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo swala inamsaidia mtu katika jambo au inasaidia viungo vilivyobakia inaba, kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la taqwa Allah azza wa jalla, kwa sababu swala la tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.